Ніколі раней я не сустракаў у поўным сэнсе жорсткага чалавека. Пакуль не ўбачыў тэнджыла з карманьякі. Ён перасек на сваім залатым парусніку старажытную раку, а я ў гэты час з Матеясам стаяў на беразе. Сам Джанатан прыслаў мяне сюды. Ён хацеў, каб я ўбачыў тэнджыла. Тады ты лепш зразумееш, чаму тутэйшыя жыхары пакутаюць, галадаюць і паміраюць з адной адзінай думкай і адной адзінай марай убачыць сваю зямлю зноў свабоднай. Замак тэнджыла знаходзіўся высока ў старажытных гарах. Ён жыў там пастаянна, толькі зрэдку перапраўляўся цераз раку, каб з'явіцца ў даліне ружы і нагнаць жаху на людзей. Каб ніхто ніколі не забываўся, хто ён, або каб хто-небудзь не пачаў марыць пра свабоду. Спачатку я ледзьве мог што-небудзь разгледзець, бо перада мной стаялі доўгія шэрагі салдат тэнджыла. Яны, відаць, павінны былі ахоўваць яго, пакуль ён знаходзіўся ў даліне дзікай ружы. Яму, пэўна, было страшна доўга заставацца ў даліне, бо нечакана з-за любога вугла магла прасвістаць страла. «Тыраны заўсёды баяцца», — казаў Джанатан. А тэнджыл быў самым горшым з усіх тыранаў. Калі спачатку мы нічога не бачылі, ні я, ні Матеяс, дык потым я знайшоў выйсце. Усе салдаты стаялі, як каменныя, шырока расставіўшы ногі. І мне прыйшла думка, што калі легчы на жывот і прапаўсці паміж іх нагамі, дык можна будзе ўсё ўбачыць. Але я не мог прымусіць Матеяса зрабіць тое самае. «Галоўнае, каб ты што ўбачыў», — сказаў ён. «І тое, што ўбачыш, ты ўжо ніколі не забудзеш». І вось я бачу. Вялізны, прыгожы, зіхатлівы парусник насоўваецца на нас з вады, а ў ім весляры, апранутыя ва ўсё чорнае. Вёслаў было больш, чым я мог падлічыць. Яны пабліскавалі кожны раз на сонцы, паяўляючыся з вады. Веслярам даводзілася цяжка, таму што моцнае цячэнне адганяла лодку ад берага. Магчыма, гэта было з-за вадаспада, які абрынваўся ніжэй па рацэ. Можна было чуць яго грозны грукат. «Тое, што ты чуеш, — сказаў Матеяс, — гэта вадаспад карма. Гэта песня вадаспада карма. Гэта калыханка у даліне дзікай ружы, пад якую дзеці кладуцца спаць». Я падумаў пра дзяцей даліны. Напэўна, яны калісьці бегалі і гулялі па рацэ. Цяпер яны ўжо, вядома, не гуляюць. Ім перашкаджае гэта вялізная праклятая сцяна, зусім глухая. Па ўсёй даўжыні было толькі двое варот. Першы з іх — гэта тыя, праз якія я прайшоў. Яны называліся галоўнымі. А другія — гэта тут, на рацэ, з выхадам на прыстань. Якраз сюды цяпер прычальваў тэнджыл са сваімі салдатамі. Вароты былі адчынены для тэнджыла. Выглядваючы з-пад ног салдат, я зіраў прыстань і чорнага скакуна тэнджыла, які ўжо чакаў яго. Гэта быў цудоўны конь, упрыгожаны залатым сядлом і золотой збруяй, якія блішчалі на сонцы. Тэнджыл ступіў на зямлю, сеў на каня і паехаў да варот. Здарылася так, што ён праязджаў зусім побач са мною, і я ўбачыў яго жорсткі твар і жорсткія вочы. Жорсткі, як змей. Праўду гаварыў Джанатан, бо ён сапраўды быў такі жорсткі і прагны да крыві. Гарнітур на ім быў чырвоны, як кроў. Нават султаны на шлёме былі чырвоныя, нібы ён акунуў іх у кроў. Яго вочы нерухома глядзелі ў далячынь, на людзей ён не глядзеў, быццам на свеце не было нікога, акрамя тынжыла з карманьякі. Так, ён быў страшны ўжо сваім выглядам. Усім у даліне Дзікай Ружы было загадана сабрацца на плошчы, дзе тынжыл збіраўся сказаць прамову. Мы пайшлі з Мадзіесам таксама. Гэта была невялікая утульная плошча з прыгожымі старымі будынкамі вакол. Тынжыл сабраў тут усіх жыхароў даліны Дзікай Ружы. Людзі стаялі моўчкі, з невясёлымі думкамі. Гора застыла ў вачах кожнага. Тут, на гэтай плошчы, яны калісьці радаваліся жыццю, гулялі, танцавалі і спявалі па вечарах. Сядзелі на лаўках пад ліпамі і размаўлялі. На плошчы раслі дзве старыя ліпы. Тэнджыл пад'ехаў да іх і спыніўся. Не злазячы з каня, ён уталопіўся на плошчу і на людзей. Але я ўпэўнены, што ніводнага чалавека ён не бачыў. Побач з ім быў яго саветнік, вядомы ўсім па імені П'юк. Пра яго мне расказваў Матіяс. У П'юка быў такі ж цудоўны конь, як і ў Тэнджыла. Адно што белы. І вось яны сядзелі, як два уладары на сваіх конях, гледзячы проста перад сабой. Яны сядзелі так доўга, што салдаты, якія акружалі іх шчыльным кальцом з выцягнутымі з ножнаў мячамі, абліваліся потам пад яркімі праменнямі сонца. «Як думаеш, што скажа Тэнджыл?» – запытаўся я ў Матіяса. «Што ён намі не задаволены? Ён ніколі добрага слова не скажа». Але на гэты раз Тэнджыл наогул нічога не сказаў. Ён не з тых, хто стане гаварыць з рабамі. Ён толькі гаварыў штосьці П'юку, а той ужо абвяшчаў, як Тэнджыл незадаволены народам даліны. Маўляў, людзі дрэнна працуюць. Кепска ахоўваюць ад ворага ў яго Тэнджыла. «Браты, львінае сэрца яшчэ не знойдзены», – працягваў П'юк. «Наш міласэрны уладар незадаволены гэтым». «Ну, вядома, вядома», – хтосьці прабаўчаў побач са мной. Гэта быў бядняк, апрануты ў лахманы, маленькі дзядок са зблытанымі валасамі і барадой. «Цярпенне нашага усеммілосцівага гаспадара падыходзіць да канца», – вяшчаў П'юк. «Папярэджваю, ён жорстка пакарае даліну». «І правільна, і правільна», – шаптаў стары побач са мной, і я падумаў, што ён, пэўна, з'ехаў з глузду. «Але», – працягваў П'юк, – «наш міласэрны ўладар, перш чым вынесе свой прысуд, яшчэ крыху пачакае. Ён прапануе ўзнагароду 20 белых коней таму, хто зловіць львінае сэрца». «А значыць, я злаўлю гэтую маленькую лісу», – прашаптаў стары, штурхаючы мяне ў бок. «Чуеш, гэта ж 20 белых коней можна атрымаць ад нашага усемміласцівага. О, гэта добрая ўзнагарода за маленькую хітрую лісу». Я так узлаваўся на яго за такія словы, што, здаецца, гатоў быў забіць. Хіба ён ненармальны, што гародзіць такую лухту? «Ці пры сваім ты розуме?» – абурыўся я. Не, не зусім. Стары засмяяўся і пільна паглядзеў мне ў вочы. Яго вочы здаліся мне знаёмымі. Нарэшце я ўсё зразумеў. Толькі ў Джанатана маглі быць такія цудоўныя зяючыя вочы, такі добры і чысты пагляд. А я яшчэ бураўся. Але ж у яго хапіла смеласці з'явіцца тут, перад самым носам Тынджыла. Хаця, натуральна, ніхто яго пазнаць не мог. Нават Матіяс не пазнаў яго, пакуль Джанатан не падышоў і не паляпаў яго па спіне. А што, стары, ці мы раней з табой не сустракаліся? Джанатан заўсёды любіў пераўвасабляцца. Ён часта вечарамі разыгрываў сцэнкі на кухні, калі мы жылі на зямлі. Ён мог зрабіць сябе якога-небудзь страшыдла або сатварыць такое смяхоцце, што я, бывала, ажно заходзіўся ад смеху. Але цяпер, тут, перад носам у Тэнджыла, гэта было ўжо занадта. «Я ж таксама павінен бачыць, што адбываецца», – прашептаў ён мне. Але хутка стала ўжо не да смеху, бо тое, што мы пачулі, было зусім не смешнае. Тынджыл загадаў усім мужчынам даліны выстраіцца перад ім. Сваёй жорсткай рукой ён указваў на тых, хто будзе перавезены цераз раку у Карманьяку. Я ведаў, што гэта значыць, Джанатан расказваў. Ніводзін з тых, на каго указаў Тынджыл, ніколі не вернецца назад жывым. Усе гэтыя няшчасныя павінны будуць цягаць вялізныя камяні для непрыступнай крэпасці, якую ён будаваў на вяршыні старажытных гор. І там, у гэтай крэпасці, спадзяецца, адседзецца жорсткі Тынджыл гады і дзесяцігоддзі, адчуваючы сябе ў бяспецы. Ужо шмат людзей пагналі будаваць гэту крэпасць, і працуюць яны там да знямогі. А калі ўжо людзі зусім знясілены, тады іх атрымлівае катла, сказаў Джанатан. Пры слове «катла» робіцца холадна ў гэты цёплы летні дзень. Хоць слова гэта пакуль што было для мяне жахлівым найменнем і больш нічым. Пакуль Тынджыл выбіраў людзей, на плошчы стаяла такая цішыня, толькі маленькая птушка на вершаліне дрэва цінькала бесклапотна, не ведаючы, што рабіў Тынджыл унізе пад ліпамі. Потым пачуўся плач. Як было балюча ад гэтага плачу. Жанчын, якія гублялі сваіх мужоў. Дзяцей, якія больш ніколі не ўбачаць сваіх бацькоў. Плакалі ўсе. Я таксама. Адзін Тынджыл не чуў плачу. Ён узвышаўся на сваім кані і ўсё указваў і указваў. І дарагі камень на яго пальцы пабліскваў кожны раз, калі ён асуджаў чарговую ахвяру на смерць. Гэта было жахліва. Тынджылаў палец мог асуджаць людзей на смерць. Але адзін з мужчын, на якога ён паказаў, пэўна, крануўся розумам, калі пачуў, як плачуць яго дзеці. Ён нечакана выйшаў са строю і кінуўся да Тынджыла. «Тыран!» – закрычаў ён. «Калі-небудзь памрэш і ты, не забывай пра гэта!» І плюнуў на Тынджыла. У Тынджыла не здрыгануўся ні адзін мускул. Ён толькі зрабіў жэст рукой, і салдат, што стаяў бліжэй, падняў свой меч. Я ўбачыў, як меч бліснуў на сонцы, але ў гэты час Джанатан схапіў мяне і прытуліў да грудзей, схаваўшы мой твар так, каб я нічога не бачыў. Але я адчуваў і, магчыма, чуў рыданні ў грудзях Джанатана. А калі мы ішлі дадому, ён плакаў, чаго раней ніколі з ім не было. У гэты дзень у даліне Дзікай Ружы была жалоба. Гаравалі ўсе. Усе, акрамя тынжылавых салдат. Ім, наадварот, вельмі падабалася, калі тынжыл прыходзіў у даліну і наладжваў ім свята. Не паспела кроў няшаснага чалавека, якога забілі на плошчы, высахнуць. Як сюды была прывезена вялізная бочка піва, на вогнішчах сымажыліся свіныя тушы, і па ўсёй даліне Дзікай Ружы разносіліся гэтыя пахі. Тынжылавы людзі елі, пілі і хвалілі тынжыла. «Але ж яны ядуць свіней даліны Дзікай Ружы, гэтыя бандыты», — сказаў Мацеяс, «і п'юць піва даліны Дзікай Ружы». Самога тынжыла на свяце не было. Закончыўшы адбор людзей, ён паехаў за раку. Цяпер ён самазадаволены, мабыць, сядзіць у сваім замку і думае, што ўсяліў жах у даліну Дзікай Ружы, прамовіў Джанатан, калі мы прыйшлі дадому. Мабыць, думае, што тут нікога не засталося, акрамя запалоханых рабоў. «Ды тут ён памыляецца», — сказаў Мацеяс. «Чаго ён не можа зразумець, гэты тынжыл? Дык гэта тое, што ён ніколі не зможа скарыць людзей, які змагаюцца за сваю свабоду і трымаюцца разам, як робім мы. Мы прайшлі міма маленькага дамка з яблынямі вакол. Тут жыў чалавек, якога сёння забілі», – паказаў Мацеяс. На прыступках ганка сядзела жанчына. Я бачыў яе на плошчы і помню, як яна закрычала, калі тынжыл паказаў на яе мужа. Цяпер у руках у яе былі ножны, і яна адразала свае доўгія светлыя валасы. «Што ты робіш, Антонія?» — гукнуў Мацеяс. «Навошта ты абразаеш свае валасы?» «Для цецівы», — глуха адказала яна. Жанчына нічога больш не дадала, але я ніколі не забуду яе пагляд, з якім яна гэта прамовіла. У даліне Дзікай Ружы за многае каралі смерцю, як гаварыў мне Джанатан. Але самым злосным злачынствам лічылася нашэнне любой зброі. Гэта было забаронена самым строгім чынам. Людзі тынжыла гойсалі паўсюдна, вышукваючы схаваныя лукі і стрэлы, мячы і шпагі. Але яны ніколі нічога не маглі знайсці. І той жа час не было ніводнага дома, ніводнага двара, дзе не была б схавана зброя, ці яна не выраблялася б. Нездарма тынжыл абяцаў бы ўзнагароду белых коней і таму, хто знойдзе патаемны склад зброі. «Як гэта неразумна», – заважыў Мацеяс. «Няўжо ён думае, што ў даліне Дзікай Ружы знойдзецца здраднік?» «Не, здраднік ёсць толькі ў вішнёвай даліне», – ціха прамовіў Джанатан. «Так, я ведаў, што са мной побач ідзе Джанатан, але ў гэта цяжка было паверыць. Так змянілі яго аблічча, барада і рызманы, у якіх ён быў апрануты. Джосі не бачыў прымусу і гэтай жорсткасці. Калі б пабачыў, то ніколі б не рашыўся на тое, што ён зрабіў. «Цікава, што цяпер робіць Сафія?» – сказаў Джанатан. «Як бы хацелася ведаць, ці даляцела Б'янка?» «Трэба спадзявацца, што даляцела», – абнадзеяў Мацеяс. «Значыць, Сафія перашкодзіць Джосі». Вярнуўшыся ў дом да Мацеяса, мы ўбачылі бодаль таўстуна дотіка. Ён ляжаў на траве і гуляў у косці з трыма іншымі салдатамі Тэнджыла. Усе яны, напэўна, былі вольныя ад спраў. Мы доўга назіралі за імі з кухоннага акна. Яны гулялі ў косці, елі мяса, пілі піва. Усё гэта яны прыцягнулі з плошчы. Гульнёю ў косці неўзабаве яны спынілі і проста елі мяса і пілі піва. А потым толькі пілі піва, затым наогул нічога не рабілі, а толькі поўзалі сярод кустоў, як жукі, і нарэшце паснулі. Іх шлемы і плашчы ляжалі на траве там, дзе яны іх кінулі. Бо каму ж прыйдзе ў галаву піць піва ў такі гарачы дзень у тоўстым плашчы з воўны? «Калі б Тэнджыл ведаў, ён бы іх высек», – сказаў Джанатан. Потым ён выйшаў на двор і, перш чым я паспеў напалохацца, вярнуўся з плашчом і шлемам. «Навошта табе гэтыя мярзотныя рэчы?» – прабурчаў Матьес. «Я яшчэ не ведаю», – адказаў Джанатан, – «але, можа, настане момант, калі яны мне будуць неабходны». «Глядзі, можа наступіць момант, калі цябе схопіць». Але Джанатан сарваў сябе бараду і рыззё, надзеў шлем і плаш і стаў так падобны на салдат Тэнджыла, ажно стала страшна. Маці схамянуўся і папрасіў яго схаваць гэтыя жахлівыя рэчы. Джанатан так і зрабіў. Потым мы ляглі і праспалі ўсю астатнюю частку дня. Я не ведаю, як яны там разабраліся, калі Таўстун Додзік і яго хаўруснікі сталі высвятляць, чый шлем і чый плащ прапалі. Матеяс таксама спаў, але ён прачынаўся, як казаў ён нам потым, ад крыкаў і праклёнаў, якія даляталі з зараснікаў руж. У гэту ноч мы працягвалі капаць падземны ход. «Яшчэ тры начы, не больш», – прыкінуў Джанатан. «А што будзе потым?» – пацікавіўся я. «А потым будзе тое, дзеля чаго я сюды прыйшоў. Можа, яно і не ўдасца, але я ўсё роўна павінен паспрабаваць вызваліць Орвара». «І я з табой», – сказаў я. «Толькі не пакідай мяне зноў аднаго. Куды пойдзеш ты, туды і я». Ён паглядзеў на мяне і усміхнуўся. «Калі ты сапраўды гэтага хочаш, то хачу і я», – адказаў ён.